www.attableek.com, The Reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال الله تعالى: إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. خاطر سے رمی الاول کی مناسبت سے میں نے چاہا کہ مضامین جمع شاہ عمر احمد صاحب نے جمع فرمایا ہے, کہیں کہیں سے سنا لیا, کل سنایا تھا, سبھی لوگوں نے پسند, بہت خوش تھے. اردو کتاب نے کہا کہ سب کتابیں اب سنائی جائیں گی. اللہ کا شکر ہے یہ کتابوں میں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور جو خصوصیات تھی بیان کی گئی ہیں, اس کی وجہ سے یہ کتابیں گناہ جامع ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سننے سنانے اور سعادت دارین حاصل کرنے کی توفیق برحمت ہو. آپ کے ذکر میں سعادت, چاہے ولادت کا ذکر ہو, چاہے نبوت کا ذکر ہو, چاہے رسالت کا ذکر ہو, چاہے اخلاق کا ذکر ہو, چاہے معاملات کا ذکر ہو, سب حضور کی سیرت ہے, جامع سیرت. مولانا علی میاں نے کہیں لکھا ہے, ذرا دیکھیے گا. میں کہتا ہوں دیکھیے گا تو آپ لوگ تو سمجھنے والے کہاں دیکھیں کہاں دیکھیں, لیکن ہے لکھا ہے کہ بڑے سے بڑا آدمی چلتے جاتے کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے کہ اس نے عوام کے یا خواہش کے, بڑے سے بڑا آدمی سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی میں نے دیکھا کہ اب یہ سب چیزیں ذہن میں تھا, 20 سال 30 سال 40 سال بڑا ہے, لیکن ہے یہ کہیں کہیں اب دیکھیں وہ اب کتنا نام رکھے, لیکن ہے بہت خاص بات دیکھی. مانا علی بھی آئے میں بہت تلاش بھی کیا تھا, ایک دفعہ آپ سے کہا بھی جائے کہ بڑے سے بڑے آدمی دنیا کا آئے گئے, کچھ نہ کچھ جانے کے بعد کچھ نہ کچھ گڑبڑی نکلی آتی ہے, کوئی کچھ کہہ دیتا ہے, مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, اگر ہم میں کوئی آدمی وفات پائے تو اگر اس کے پاس کچھ نہ ہو تو میں اس کے ذمہ دار ہوں, ہے تو اس کے اولاد اس کو لے جائیں. معمولی بات ہے, اس کی ضروریات وفات کے بعد جو بھی ہے میں اس کے ذمہ دار ہوں, اور جو کچھ بچا ہے اس کے پاس وہ سب اس کے اولاد کے لیے کہ وہ داخل کرو جیسے سے ہمارے یہاں کسی چیز موفق میں اللہ ہی کر سکتا ہے. ایسی بات جس سے بہت مشہور واقعہ ہے, یہودی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا, کہا ہمارا قرض چکائیے, قرض دیے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادائیگی کی میعاد بھی ابھی آئی نہیں تھی, جیسے پہلی تاریخ ہے, پہلی تاریخ نہیں, دو دن پہلے ہی کہا کہ ہمارا قرض دیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ لیا جانے نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ ابھی تو وقت نہیں آیا پورا, یہ بھی نہیں کہا, یہ بھی لکھا ہوا کہاں بھائی تمہارا قرض ہے, بس اتنا کہا, بس پھر ادا کر دوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا, کہا کہ آپ بھی نادہن اور آپ کے ماں باپ خاندانی پورا نادہن ہے, یہ کہا اس نے یہودی نے. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت کا اثر نہیں, حضرت عمر خفا ہو گئے, کہا کہ نائک ایسا کہا, اے عمر دونوں آدمی کو سمجھاؤ, مجھ کو سمجھاؤ کہ قرض لیے ہے تو ادا کرو. حضرت عمر سے کہہ رہے ہیں قرض لیے ہو تو ادا کرو, اس کو سمجھاؤ کہ قرض لیے ہو تو نرمی کرو. دونوں کی تعلیم, وہاں بھی تعلیم, اس کی بھی چھوڑا نہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہوں پر کسی نے مقدمہ دائر کر دیا تھا, دونوں نے کہا, دونوں ہوئے, دونوں مدعی مدعا رہے, قاضی شورے تھے، انہوں نے کہا اے ابل حسن یہاں آؤ. میں خوش ہو گیا حضرت علی. کہا انہوں نے کہ حضرت جب آپ کو ناگواری ہوگی تو دوسرے لوگ کیا ہوں گے؟ کہا کہ نہیں تم نے ابل حسن کہا، یہ فخر کا ہے، یہ عزت کا ہے، یہ لقب ہے. مجھ کو تم کو اس موقع پر ابل حسن نہیں کہنا چاہیے تھا. کیا کہنا چاہیے تھا؟ اے علی آؤ یہاں کھڑے ہو، جرم کے کٹہرے میں تم کو کھڑا ہونا. یہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور صحابہ کرام نے بھی کچھ کیا گیا. لیکن واقعی اب تو بہت ہی کہیں سب چیزیں نادر ہیں مولانا، کہیں سننے میں نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے نبی کی ان اخلاقی سنتوں کو بھی عمل کی طرف بار. ساتویں چیز ہے جو خصوصیات ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ. یہ حضرت نے وہ حدیث جو بہت طویل ہے اس کی تشریح لکھی ہے، اسی کتاب سے رحمۃ للعالمین سے. اخیر وہی میں نے کہا کہ یہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک میری نماز میں ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. حج عمر میں ایک دفعہ ہے، اچھا لکھتے ہیں، حج عمر میں ایک دفعہ ہے. ادائے زکات کے لیے سال میں ایک دن کا مقرر کر لینا کافی ہے. ایک دن رکھ لیا زکات، لاکھوں کروڑوں ہو ایک دن میں ختم. سو میں رمضان 11 ماہ کے بعد آتا ہے، مگر نماز ایک دن میں 5 دفعہ پڑھ. اس کی اہمیت معلوم ہوئی، حج زندگی میں ایک مرتبہ، زکات ہی میں. لیکن مگر نماز ایک دن میں 5 دفعہ پڑھ رہا ہے. 7 برس کے بچے کو نماز پر لگانے اور 10 برس کے بچے کو نماز کے ترک پر تادیب کا حکم ہے. سفر ہو یا حضر ہو، مفلسی ہو یا امیری ہو، آزادی ہو یا اسیری ہو، گھر پر ہو یا نوکری پر ہو، فرض نماز کسی وقت اور کسی جگہ ساقط نہیں ہوتی. بعض علماء لکھا ہے کہ حج کے زمانے میں نماز کی طرف سے کوئی غفلت برتتے ہیں، علماء نہیں پر راستے میں جو پانی میں لے جا رہتا ہے، لیکن جتنا اہتمام ہونا چاہیے نماز وہ بھی فرض ہے. تم ایک فرض ادا کرنے جا رہے ہو، کتنے فرض ترک دو گے نماز کے، کوتاہی ہوتی ہے. فرماتے ہیں گھر پر ہو یا نوکری پر، فرض نماز کسی وقت اور کسی جگہ ساقط نہیں ہوتی. یہ حضور کی سیرت ہے. جب تو ہوش آواز درست ہے نماز کی فرضیت قائم رہتی ہے. اعمال میں نماز سب سے پہلے فرض ہوئی اور سب سے اخیر تک فرض رہتی ہے. نماز ہی کی بابت سب سے پہلے سوال بروز معاشر ہوگا. اللہ ہم سب کو توفیق دے. 5 مرتبہ اللہ اپنے دربار میں بلاتا ہے تو خوش نصیبی ہمارے لیے ہے. قدرت ہو وسعت ہو جانے ہی جائیے. اعمال دین نماز ہے، دین کا کمبا نماز ہے. شوکت اسلام نماز ہے، اسلام کا خیمہ اسی چوک پر استادہ ہوتا ہے خیمہ. مسجدوں کی تعمیر، اذانوں کا اعلان، خطیب اور پیش نمازوں کا تقرر، سب کچھ نماز کے لیے ہے. اتنے کام متعلق ہے نماز سے، زکات سے کیا متعلق ہے کچھ نہیں. لیکن نماز آپ کی آسانی کے لیے، تعمیر ہے، مسجد ہے، اذان ہے، یہ سب آسانیاں ہیں. تو اب تو آسانی آسانی. حفاظ قرآن کی عزت محراب مسجد سے آشکارا ہے. حفاظ قرآن کی عزت محراب مسجد سے آشکارا ہوتی ہے اور علماء دین کی فضیلت منبر مسجد سے نمودار ہوتی ہے. ان کو بھی موقع مسجد سے ملتا ہے. نماز نمازی اجتماع و تنظیم کے سبق آموز ہے. نماز اور نمازی پابندی اوقات کا قوت بنانے والی ہے. نمازی مختلف المزاج افراد کو واحد مرکز پر لاتی ہے. اور نمازی قوم کے پسندیدہ امیر کی اطاعت کا عمل سبق پڑھاتی ہے. نمازی بندے کو بدن لباس مقام کو پاک و پاکیزہ اور صاف و مجلہ رکھنے کا ذریعہ ہے. نمازی سحر خیری سکھلاتی ہے. آدمی سویرے اٹھ جاتا ہے نہ بھی ہوتا ہے تبھی تو اٹھتا ہی سویرے, دوسرے لوگ تو سو ہی رہتے ہیں اس وقت. اور نمازی بےحدہ ٹھیٹھوں اور تماشاؤں میں انسان کی صحت اور روپیہ اور وقت کی حفاظت کرتی ہے. نمازی دل میں ایسی کشش پیدا کرتی ہے جسے دل کا تعلق رب العالمین کی حضوری سے ہو جاتا ہے. میں سنا کہ الوضوء الانفصال عن الخلق والصلاة والاتصال بالله. وضو مخلوق سے جدا ہونے کا نام ہے اور نماز اللہ سے متصل ہونے کا نام ہے. اتصال بالله الانفصال عن الخلق. وضو خلق سے انفصال کا نام ہے اور وضو اللہ سے بارگاہ الہی میں پہنچا دیا. وضو نے تسبیح پڑھا ہے سب ہم کم سمجھتے ہیں, اللہ کو بہت پسند ہے تسبیحات. صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے وہ حضرات بھی خلوات میں تسبیحات کے پابند تھے. سات آدمی تھے یہ حضرات بھی خلوات میں تسبیحات کے پابند تھے. بولو بھی تسبیح پڑھ سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ نمازی دل میں ایسی کشش پیدا کرتی ہے جیسے دل کا تعلق رب العالمین کی حضوری سے ہو جاتا ہے. نمازی ہر انسان کو دربار الہی میں حاضر ہو سکنے کا اعزاز عطا کرتی ہے اللہ کے دربار میں. نمازی انسان اور رب میں سرگوشی اور ہم کرامی کا راز کھول دیتی ہے. نمازی کمال عبودیت ہے. کھڑا ہے رکو کرنے لگا جھک گیا سرزم سب ترتیب. نمازی تکمیل انسانیت. نمازی اخلاق حسنہ کی ہادی ہے. نمازی عادات سیاح کی سفر ہے برے اخلاق. نمازی مغفرت و رحمت اور رحمت نمازی نور و برہان ہے. نمازی سے رب العالمین کے عالمگیر علم و قدرت کا یقین مستحکم ہوتا ہے. اللہ دوسرے ملکوں میں جہاں جہاں جماعت کھڑی ہوتی ہے سب دوسرے دیکھے بھی نہیں ہیں, دوسرے جزیروں میں سب جمع ہوتے ہیں کیا کر رہے ہیں لوگ بہت تعجب سے دیکھتے ہیں. کبھی آدمی جھکتا ہے کبھی جھکتا ہے اس وقت اپنے کو بھی احساس ہوتا ہے کہ ایک نماز ہم کر رہے ہیں رے لوگ دیکھ رہے ہیں. نمازی سے فرزندان اسلام کی عالمگیر اخوت کا سلسلہ پائیدار ہوتا ہے. نمازی سے احسانیات کے مراتب طے ہوتے ہیں. نسبت احسان الحسان انتاب اللہ کہنے کا طرح احسان یہ کہ اس طرح بات کو اللہ کو دیکھ رہے ہو یہ بھی ایک درجہ ہے. اسلام ایمان احسان اعلیٰ درجہ. حضرت شیخ الحدیث سے کسی نے پوچھا رحمۃ اللہ سے بڑے آدمی سے انہوں نے پوچھا وہ جا رہے تھے رائے پور تو انہوں نے کہا بہت بڑے آدمی تھے ہمارا عبداللہ کون بہت بڑے آدمی. انہوں نے کہا دیکھو مجھے کہیا ہم ایک سوال کر جاتے ہیں اس کا تم جواب تیار رکھنا ہم تین دن کے بعد آئیں گے تو ہم کو بتلانا. کہا حضرت کیا جواب ہے بتلایا انہوں نے کہ یہ تصور کیا چیز ہے جیسے جواب تیار ہے. کہا حضرت کہیں میں ابھی بتا دوں, اب جواب ہے کیا تصوف کی حقیقت انما الاعمال بالنیات ہے, اور اس کی انتہا ان تعبد اللہ کرنے کا طرح ہے. نیت کو درست کرو سب کچھ ہی میں یہ نسبت حاصل ہو جائے ان تعبد اللہ, اللہ کے حاضری ان تعبد اللہ کرے نماز میں سورہ فاتحہ میں اس کو سکھایا ہے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییاک نعبد و اییاک نستعین ہے. اسی لیے آپ اللہ میں بھی کریم کیا ہے کہ مدارج السالکین فی اییاک نعبد و اییاک نستعین, تین جلدیں رکھی ہوئی اسی پر تینوں جلدیں رکھی ہوئی. اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ ان حضرات کو تم کہتے ہو تصوف کے ممکن ہے, تصوف کے تین تین تین جلد کتاب رکھے ہوئے ہیں ابھی ممکن نہیں ہے. مزاج صالحین کے بارے اس کا خلاصہ بھی ہے, بہت بہت اچھی کتاب ان کی کتاب ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں شاہ صاحب کہ ان شاگرد و استاد کا وہ درجہ ہے علمی کہ میں سر اٹھائے ہوتا ہے میری ٹوپی کی جاتی ہے اتنی بلندی پہ یہ لوگ ہیں. باطنی اعتبار سے بھی بہت یہ حضرات اونچے تھے, علمی اعتبار سے تھے وہ تو خانے بھرے ہوئے ہیں کتابیں. نمازی بندے کو بدن لباس اور مقام کو پاک و پاکیزہ اور صاف و مجلل رکھنے کا ذریعہ ہے. جو کہ صاحب عمدہ جواب دیکھیے انہوں نے مالے کا یہ سب لیا ہے, ابتدا اس کی انما الاعمال بالنیات اور انتہا ان تعبد اللہ کرنے کا. ہمارے مولانا ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب نے کوئی کتاب ہی لکھی ہے بس شاید اس کو ثابت کیا کہ احسان کا تعلق صرف نماز سے نہیں ہے, ساری زندہ حیات سے. یہ کتاب الاذکار ہم لوگ پڑھا رہے تھے اگر اچھا تو اس میں انہوں نے لکھا کہ تلاوت ایسی کرو گویا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. حضرت نے کہا کہ ابھی دیکھو ہم لوگ سمجھتے تھے کہ احسان کا تعلق صرف نماز سے ہے, یہ تلاوت سے بھی ہے. اور ڈاکٹر عبد الرحیم نے کہا یہ سارے زندگی سے ہے, اور انہوں نے مثال دیا ہے جیسے تم باہر سے آتے ہو اور لڑکے آتے ہیں تمہارے پوتے نواتے ہم جیسے وہ آتے ہیں تو تم ان کو جو گود میں لے لیتے ہو یہ سمجھ کے لو کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ پیار کریں اس استحضار سے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مرضی یہ کریں کہ یہ نسبت احسان اس معاشرت میں ہے. یہ معاشرت میں کہ بچوں کو گود میں لے لیا اس کو چوم لیا پیش لیا تو یہ سمجھ کرو کہ اللہ کے رسول کی سنت جی اللہ کا حکم ہو گیا احسان ہو گیا. اس کا تعلق صرف عبادت سے نہیں بلکہ اخلاقیات سے ہے. کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرو اللہ کا حکم ہے. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما یدخل الجنت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیے گئے کہ کس چیز سے لوگ جنت میں زیادہ جائیں گے. فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق دونوں میں. تقوی اللہ کا معنی سمجھ میں آتا ہے حسن الخلق نہیں, حسن الخلق بھی اللہ ہی کا حکم ہے, نبی کا حکم ہے, نقوی کا شعر. یہ سمجھ کے اگر اخلاق اختیار کرو گے مہمان نوازی کی ضیافت کی کسی پڑوسی کے تمہیں شربت دے دیا یہ سمجھ کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے راضی تھے اور پسند تھے اور چاہتے تھے. حضرت عائشہ نے کہا عائشہ شوربے میں پانی زیادہ ملا لیا کرو تاکہ پڑوسیوں کو دینے میں آسانی ہو. اب دین ہو گیا کہ نہیں ہے تو پوری معاشرت میں احسان کا مقام انتابود اللہ. شیخ حدیث صاحب نے ایسا جواب دیا خاموشی ہو گئے. وہ بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے ہمارے نام بہت جو بھی سمجھے ہوئے تھے جو کہ وہ سمجھے ہوئے تھے تصوف کو جواب دے دیا. اب ایسے تصوف میں مار کوئی بول نہیں سکتے یا معلوم کیا بول دے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اکابر کو جزائے خیر دے. یہ طریق کو بہت وعدہ کیا ہے, سبھی نے کیا ہے. ہماری کتاب جو ہے اس میں امام علی رحمۃ اللہ علیہ کا اتفاق سے دلی وہاں ارشد صاحب تھے مدنی ہمارا کوئی آدمی تھا دوبارہ کسی ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کھولا تو دیکھا ماں مدنی کا بیان تھا، بہت خوش ہو گئے. میں نے لکھا ہے دستور صادقین میں، بہت اچھے مجھے نمازی سے رب العالمین کے عالمگیر علم و قدرت کا یقین مستحکم ہوتا ہے، نمازی سے فرزان اسلام کے عالمگیر و قوت کا سلسلہ جاری رہتا ہے، نمازی سے احسانیات کے مراتب طے ہوتے ہیں، لکھا ہے احسانیات، اور نمازی سے تجلیات حضور کی اشاعت نور ہوتی ہے. جس دین میں نماز نہیں وہ دین ہی نہیں، جس دین میں نماز نہیں نماز بہت بڑی کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اگر کسی کے دروازے پر نہر ہو اور پانچوں وقت نماز پڑھ وہ نہاتا ہو اس کے بدن پر مائے کچل رہ جائے گا، کہا نہیں، اسے نماز ہے. پانچ وقت کی نماز گویا کہ ہم غسل کرتے ہیں. تیسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے نماز کو معراج فرمایا گیا ہے، اور حالت سجدہ کو بندہ کا بارگاہ سبحانی سے قرب تر ہونا بتایا گیا ہے. سب سے زیادہ بندہ قریب ہوتا ہے اللہ سے سجدے کے. ہم لوگ گئے تھے فرانس کا جزیرہ ہے، وہاں بہت بڑے مولانا آتے تھے، وہاں یہ جو نقشبندی آتے تھے وہ ایک پیر بھائی تھے. وہ کہا جی ہم نے، ہم کو معلوم ہوا کہ ہندوستان میں بعض نقشبندی بزرگ گزرے ہیں، بڑے صاحب حال تھے، کچھ سناؤ. کہا ہم نے سنایا یہ شاہ فضل الرحمان صاحب کے بارے میں. میں نے کہا وہ فرماتے تھے کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے پیار کر لیا ہے، بس وسط گئے. میں نے یہ ان کا حال ہے جب میں سجدہ کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا ہندوستان میں ایک بزرگ بہت نقشبندی وہاں شاہ فضل الرحمان صاحب کا بہت صاحب ہے. میں کہا ہاں یہ تھے ہمارے حضرت بہت ان کا واقعہ سنا دے تلاوت سے خاص شرف تھا ان کو تلاوت سے. کہتے تھے کہ میں جاؤں گا اور قرآن جنت آئیں گے تو میں کہوں گا کہ اگر تم کو تلاوت کرنا ہے تو کرو اور جاؤ. ان باتوں کو بیان کیا، بہت خوش ہوئے، بہت اچھے ہیں تاجر، بہت بڑے تاجر، انگریز بھی ڈائی بھی رکھتے ہیں ہم کے، لیکن حال یہ تھا بہت صاحب نسبت. اللہ تعالیٰ ان کو صحت کے ساتھ ہمیشہ آتا رہتا، صحت کے ساتھ رکھے. بہت دعا بھی کر دیتے ہیں، دعا کراتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر. جملہ ادیان پر جو فضیلت اسلام کو ہے، اگلا جملہ ایک بڑی دلیل ہے اسلامی بندوں کو پانچ وقت اللہ کے حضور میں لے جاتا ہے، اور بے واسطہ دیگر براہ راست عرض و معروف کا موقع عطا کرتا ہے. بہت اچھی بات ہے. جملہ ادیان پر جو فضیلت اسلام کو حاصل ہے، اگلا جملہ یہ ایک بڑی دلیل ہے کہ اسلامی بندے کو پانچ وقت اللہ کے حضور میں لے جاتا ہے، اور بے واسطہ دیگر براہ راست عرض و معروف کا موقع عطا کرتا ہے. خود مانگو تمہارا رب ہے، تمہارا رب ہے. جب نماز کی برکات عامۃ المسلمین کے لیے ہیں، کچھ شک نہیں رہ جاتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اپنے نورانیت میں سارے جہان کی نمازوں سے اعلیٰ و برتر ہے. ایسی نماز میں ایسا ہوتا ہے جیسے حالی ہو آپ اسے ایک آواز نکلتی ہے، ویسی نماز. اللہ ہم سب لوگوں کو ایسی نماز کی دعائیں. وہ دو کامی کی توفیق ہو اللہ. کمال ایمان، کمال صلاح سے متعلق فرماتے تھے جس کا جتنا بڑا وضو ویسی اس کی نماز ہے. اللہ فرما دیتی ہے. جیسا وضو اس وجہ سے بہت اہتمام سے وضو کرتے تھے, بہت اہتمام سے, میرا خیال 15 منٹ میں کرتے تھے, منجن سواگر جتنا بڑا وضو اتنی بڑی نماز, اور جیسی نماز ویسی قرب خدا کا رضا نماز. اللہ امینی اسلک من تمام الوضو ہے وہ تمام الصلاۃ ہے وہ تمام رضوان کا وہ تمام مغفرت ہے. یاد آ گیا جاتا نہیں آ رہا. اللہ امینی ارے اللہ امینی اسلک من تمام الوضو ہے, ترتیب ہے. اللہ امینی اصل تمام الوضو ہے وہ تمام الصلاۃ ہے وہ تمام رضوان کا وہ تمام مغفرت ہے. پورا ترتیب ہے, وضو نماز مغفرت پہلے رضوان مغفرت. ایک مذنب ذلیل خائب و خاطر کی عبادت کو ایک مصطفیٰ و مصطفیٰ سید الورا حبیب رب الورا کی نماز کے ساتھ کیا مناسبت و مشابہت ہو سکتی ہے؟ البتہ حدیث پاک سے اس قدر مستنبط ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ خانہ کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈا نماز ہی کو بنانا چاہیے. قدرت عینی فطرہ, کیا برابری تم کرو گے؟ لیکن اتنا تو سمجھو کہ نماز میں ٹھنڈک ہے. بہت عمدہ لکھا ہے. ایک مذنب ذلیل خائب و خاسر کی عبادت کو ایک مصطفیٰ مصطفیٰ سید الورا حبیب رب العلا کی نماز کے ساتھ کیا مناسبت مشابت ہو سکتی ہے؟ البتہ حدیث پاک سے اس قدر مستنبط ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ خانوں کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہی کو بنانا چاہیے. یہ تعلیم دی ہے. جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو قرۃ العین فرمایا, تم وہ کوشش کرو کہ نماز میں ہم کو یہ دولت حاصل ہو. دعا کرو رحمت اللہ عالمین. اس وجہ سے حضرت کی دعا بہت مقبول میں ہے. اللہ امینی اثر اللہ امینی اثر تمام الوضو ہے, تمام الصلاۃ ہے, وہ تمام رضوان کا وہ تمام مغفرت. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نماز کی صحیح ادائیگی کی توفیق میں کمال سے کمال وضو ہر دن وضو کرتے تھے, پیلے ہو جاتے تھے چہرہ رنگ. رام دین انہوں نے کہا حضرت وضو کو تھا پر کیا یہ حال ہو جاتا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہوں؟ یہ سب چیزیں بھی درمیان میں آنا چاہیے. مجھے خوش چیز نہیں ہے, یہ تو تر ہے. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی توفیق دے. قرۃ عین فی الصلاۃ کہتے ہیں میرے آنکھوں کی ٹھنڈ. یہ سیرت ہوئی کہ نہیں؟ سیرت ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ سب سے محبوب ارحنا یا بلال, دیر ہو جاتی تھی تو میں حضرت بلال کو بلاتے تھے ارحنا, اے بلال راحت پہنچاؤ, اذان دو, نماز پڑھ جائے. ادھر جوانا ہوتا تھا ادھر سے ادھر سے حضرت عائشہ سے کہتے تھے کل مینی یا ہوں میرا بات کروں تاکہ یہاں سے مناسبت اس کو ہو جائے میں ادھر سے آ رہا ہوں. جب ادھر سے طبیعت گھبرائی تو بلال کو بلایا, جب ادھر سے معلوم ہوا کہ اب ادھر بھی رہنا چاہیے کوئی تو حضرت عائشہ کو بلایا, ارے ہنا یا بلال کل مینی یا ہوں میرا. یہ حضور کی جامعیت تھی. ربط خدا بھی صحیح اور ربط مخلوق جتنا ضروری ہے وہ بھی ضروری. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان سنتوں پر ہم سب لوگوں کو گامزن فرمائے, آپ کے اخلاقیات کو, معاشرات کو, الہیات کو, عبادات کو ہم سب لوگوں کو اپنا رہبر بنانا اپنی سعادت سمجھنی چاہیے. مختصر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ منی اسلک من تمام الوضو ہے وہ تمام الصلاۃ ہے وہ تمام رضوان کا وہ تمام مغفرت. یا اللہ صحیح طور سے ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق دے. اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق برحمد فرمائے. چاہے وہ معاشرت ہو چاہے اخلاق معاملات, سب میں ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق برحمد فرمائے اور قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. رحمتک یا ارحم الراحمین.